Tämä oli Lähiradion tiedotekatsaus. Lähiradio. Vapaako oot? Itsehän sen tiedät. Rahakin saat. Oman itses kiellät. Tiedät, että omistan kultahohtoisen orin. Täten osoitan arvottoman manan. Niin on. Nappula on liikaisen pelipöydän. Nuola sä saa. Nyt lähdet pois. Kahiset, olen ego. Joskus vielä nähdä saat. Kuinka suuri on sen jälkeen. Moi. Moi. Onneksi mitä ihmettä? Ei, no niin, tässä on taas jotain häikkä. Kai. Joo, aina. Tämä on niin tyypillistä. No mutta, hyvin joo. Aloitettiin. Näin, niin kuin näin. Aina. Joo, iso kynä Lindholm. No niin, ja. Nimikko levyltään ensimmäiseltä levyltään avausraita. Egon. No niin. Sieltä se tuli. Seuraavaksi laitetaan lisää suomenkielistä meininkiä, mutta tässä ei lauleta. Jeppa ja Deeku ja no. Bini EP:ltä geneettinen hedonisti. Ei kai sen kummempia tähän. Joka puma tuo tato saatana. Geneettiseen hedonismiin liittyy melko suuri riskejä. Mut kun terveys ei niistä kärsi, mä saan niistäkin sit kiksejä ja miksejä, joilla pitää kisa kuntoa yllä. Niin kuin tuulipukku kanssa vittu sauva kävelyllä. Koska sekistely pystyy melkein päiväduuniks sano. Liksan sitten heru, vaan ne massit joutuu ano. Erinäisistä virastoista ihan haltioissa, jos on pysynyt taas kuukauden uraputkes poissa. Ja keskittynyt näinä siihen HC-ryhmy punkkeen. Tehden mielivaltaisesti friikkidestä sukseen. Karmina purana soidessa taustalla kun karnivas jumala syraile omal haudalla. Mikä tällä taudin kuvalla typpätty ja pidetävät päivä päivältä enemmän, sit kuilureunat livetään putomatta koskaan ihan täysin roskopojalle. Vaikka tasapainot nollis ja dunka itä vodkalle. Laadat et ties mitä hurstiin tai heinää. Raivat et kulkuväyliks ihan omii teitä eli ryski kiesi täysinpä seinää. Kun diagnoosin mukaan sikailu vahvistaa meitä geneettinen hedonismi. Onks se siunaus vai taakka? Kuo kroonisesti PA. Kun tunnis kestäs loppuun saakka. Hyötysuhteet kohdillaan. Ainakin hauskan pidon suhteen. Ikuistettu geeni perinnään. Ei tainnu mennä ihan putkeen. Taakka kuo kroonisesti pea, mut kodis kestäs loppuun saakka. Hyötysuhteet kohdillaan ainakin hauska pidon suhteen. Ikuistettu geeni perimä ei tainnu mennä ihan putkeen. se on FRK. Jänki häkki pitäjän määrä, tuli dokan remo. Vitun laitosvatsi säästä, sä fiilis titti poltos. Ja säädättömäs pillut vedä hirven. Frendi eka ulko hillu, vitu hirven. Eli omast mielestä sopijat vattis kiidin valmistelu. Juomis valit ne kovimmat sapskaviski. Yleensä litmut jää hylly, niinku kunnon pudit. Tippu liipit PLS vaik perseisen. Niin kuhan kaikki vaan hoitaa omat hommat. Itse keskittyy olennaista, jotkut jopa verät hommaa. Merkkakulmat doka, hitsa ja lepää. No ottaa vitu chillist, ei tarvi pelkä ketä. Kuhan sikailee, jatkaa raju ryppäämistä. Roska ruokailu ja naisten tyyppäämistä. Se kai vahvistaa, niin kuin kai kaikki mihin ei kuole. Ei vaan on niin vahva olo, kun tästä herää yli. Huomen tietää ollensa juomas. Testa hapeotto kyky, pari taamulaakin. Mikä sisällä vois pysy? Eipä pysynyt kuin lonkero ja vitamiinesta. Sikailla, että jävä lähtee remuumaan. Geneettinen hedonismi. Onks se siunaus vai taakka? Tuo kroonisesti teaa. Mut kunnis kestäs loppuun saakka. Hyötysuhteet kohdilla. Ainakin hauskan pidon suhteen. Ikuistettu geeniperinä. Me tainnut mennä ihan putkeen. Geneettinen hedonismi. Onks se siunaus vai taakka? Kuo kroonisesti teaa. Mut kunnis kestäs loppuun saakka. Hyötysuhteet kohdilla. Ainakin hauskan pidon suhteen. Ikuistettu geeniperinä. En tainnut mennä ihan putkeen. Geneettinen hedonisti ei tarvi ryppäämisen rajoja. Tää salo joku elimistä tulee poista aina. Jos taide pakottaa, niin anna palava. Mikä tahansa näyttö aine kelpaa varsinkin kun janottaa. Kieli, määrin, tyrsä ja kalja. Aina kun on tylsää, niin nosta lisää malja. Ehkä henkisesti vajaa, mutta nuori villitaide tapadena. Te produsäänsä tottele isäsi ja poikasi tautisin juosta. Häppäreiden peräs, niinku Piri Willi polkeet. Sykän luulet kytät peräs, pikku kotikemisti. Varmaan 30 laborantti, kun prototyypin luppa. Mete viimeinen kilanti, joten vippa. Tää pari mulle laina. Persaakinen pikkuvipros rippariin paina. Joten naida edestä ja varsinkin takaa. Kun likasen miehen lisäpaati lisäpittu salvaa. Kun synnytty geenit paillaan pittu verta. Vaan paljon ylitöitä ja vitusti pelkoa. Eikä häiri ole paljon meitä vaivaa. Kun hedonismi taviksikaa tietä vittu raivaa. Geneettinen hedonismi. Ootko se siunaus vai taakka? Kroonisesti teaa. Kuotis kestäs loppuun saakka. Hyötysuhteet kohdalla. Ainakin hauska pidon suhteen. Eikun stehty geeni perimä. Ei tainnu mennä ihan putkeen. Geneettinen hedonismi. Ootko se siunaus vai taakka? Kun kroonisesti teemme kodissa kestäis loppuun saakka. Hyötysuhteet kohdilla ainakin hauska pidosuhteen. Ikustettu geeni perimä tannu mennä ja putkeen. Ja oli sitä sitten kuinka hedonisti tahansa se vituttaa. Kuo kaatanu rahansa ja kadottanu kamansa. Kaatuillessa radalla lekkuri suosituksesta tehnyt sen vielä tahalla. Saade ihmissuhteet solmu ja morkkikset aluille. Oma tunto soima tekee teidän mieli haluille. Fiilikin on nollin ja psyyke ihan rullaa. Näin vajereitten vissit autu tehtä pelkän dullaa. Eli sikailulla on hintansa kun herää hikipinnasta omas kotilinnas. Kun paljon röökin pittu piimassa, kun kadottanut pintansa, alittanut rimansa. Molestoro painaa pare, pysyy ehkä himassa tai siimassa. Jos pahde, summa pysyy vakiona. Paras alkaa lapimaan, koska muutosvetty traditio on maassa maan tavalla. Koko ajan radalla, rahatata rahalla, jos ei hyvällä, niin pahalla. Generinen egoismi, siunaus vai taakka. Kuo kroonisesti PA, kroonisesti loppu saakka. Hyötysuhteet kohdillaan, ainakin haastu pidon suhteen. Ikuistettu DNA, tainnut mennä ihan putkeen. Generinen egoismi, onks se siunaus vai taakka. Kroonisesti PA, kroonisesti loppu saakka. Hyötysuhteet kohdilla, ainakin hauska pidon suhteen. Ikuistettu geenit perinä, en on meille ihan putkeen. Geneettinen egoismi. Tengo una minchia tanta, tengo una minchia. Yeah. Tengo una minkia tanta. Tengo una minkia. Devi usare un pollo. Devi usare se la vuoi misurare. Devi usare un pollo. Se me la vuoi. Basta. Tengo una minchia tanta. That tissue in there. Tengo una minchia così. Tengo una minchia tanta. To this day I don't know what he's talking about. Minchia da basta. Come on, baby. Come on, baby. Suck my fire. Oh, yeah. Guarda che se la mangia. Tengo una minchia così. Guarda che se la mangia. Mentre se la sta pappando. Chiedimi che cosa fa. È chiaro, se la sta succhiando. Se la mangia, guarda che se la mangia e se la sta succhiando. Darling, darling, darling, look at your sisters. Do something like that, thanks. Devi usare un pollo, devi usarlo per misurare. Così me la potrai succhiare. Stereo. Jesus. Tengo una minchia tanta. Tengo una minchia così. Tengo una minchia tanta. Tengo una minchia. Tengo una minchia tanta. Noi. Se oli Frank Zappa. Matters of Invention orkestereineen. Ja kappale oli Tengo una minchia tanta. No niin. En tiedä kyllä mitä kieltä toi on, mutta hyvä biisi se oli. Se kuulosti melkein suomelta, mutta sellaiselta, että jaa, no ihan kuin olisi kankkusessa kuunnellut ja näin poispäin. Mutta hyvä biisi anyway. Osaa niin, Zappa tehdä huonoja. No kummallisia. No kummallisia kyllä. Että no, ei aina ehkä pääse ihan mukaan. No ei siinä. Tälläkin niin. Levyllä on muistaakseni tätä tuplalevyä, että se on yhteensä joku 40 biisiä. No niin. Ja tossa olisi tullut tuon jälkeen 37 minuutin semmoinen taiteellinen pläjäys, mitä on vaan otettu ihmisten erinäisiä lauseita studiosta tuon levyn nauhoitusten aikana. No niin. Niin kuin liity toisiinsa mitenkään. Irrallisia lauseenpätkiä. Joo, sieltä täältä. Semmoinen melkein 38 minuuttia sitä. No niin, siitä voisi melkein kirjoittaa jonkun taidekirjan tai runokirjan, niin kuin ne nykyään tuppaa ole. Kerran olen kuunnellut sen kokonaan läpi. No, mitäs tapahtui? Menikö hermot? Okei. Okay. Mutta seuraavaksi, niin, tämmöinen kuin One in a Million Double Side-nimiseltä levyltään The Trial of Elmer Fudd. Kukahan se lienee? No, mut kuunnellaan, millainen trajali sillä jätkellä on. Tehän näin. so much sorrow, so much sorrow. Judge is back, kept in black, hung tomorrow, hung tomorrow. Please rise and face the court. On this day, 7th June 1854, you have been found guilty of the murder of Kathleen Hardy. You will be hanged by the neck until dead. Municipal Waste, se ja The Art of Partying. Olipa hienosti lausittu. Erittäin, erittäin. Kyllä, mutta kaikkeni annoin. Niin teit. Ja oli tähän se, tultiin. Se oli oma taiteen lajinsa. Kyllä. Joo, mitä minä näköjään hallitsen. No. Puhuminen tuo taiteen lajeista haastavin. Kyllä. No, jätetään se muille. Niinpä. Laitetaan me musiikkia. Niinpä kyllä. Niin. Nyt seuraavaksi ei tukkaa tuommoista rytistelyä, vaan vanha kunnon Hektori levyltään Hotelli Hannikainen ja Hannikaisen baari. Ai niin, hei, tähän väliin nyt vielä ennen sitä, niin no mainittakoon, niin, että 12 tänne tulee Abnormi, pari edustajaa haastattelu niin uuden levynsä tiimoilta. Kyllä, ja keikkaakin pukkaa, siitä sitten kysellään. Mutta nyt Hektoria. Oli surka sekä kuusi muuta, joilla oli uusi polku rakenneltu otsalleen. Oli broidin henkari, löytyi kiiltospittari, siinä röökit palo hiljalleen. No sitten surka sanoi, hei, enää ketään puutu, ei, siispä rohkeasti asiaan. Siis Hannikaisen baarin sisään vaan. Joku lyyli, josta mahdollinen tyyli oli jäänyt takahuoneeseen. Joku vieressäni rykäs, sitten hillitysti ykäs tämän gentlemanni tukkikseen. Jo tuli Hannikainenkin elegantein askelin ja se herrasmies sai porttarin. Tosin vuorokaudeks vaan, mutta testari, eikä tämä borelaisinkan. On tämä omelettikin kuin silhuetti paperin, liekö siinä egu ollenkaan. No kai se portimokin ties, ettei ollut aika mies meistä silloin vielä ainutkaan. Se sano huitata hujaa, menkää lujaa pöytään kahdeksaan. taas demonit pyörii päässä. Mä allani on jäässä. Työ on tehtävä säässä kun säässä. Nyt ollaan taas väijyssä. Kytkät palaa lyhdyssä ja pedofiili papin kyrpaan pystyssä. Uspenskin katedraali mulle nauraa ja pimeät enkelit korvini jauhaa. Olen siis pyromaani, tai siksi minua kutsutaan. Mut noin sanoi vaan. Aha, bensin haju, melkein lähtiä taju. Voi vittu, mikä tuli vikku, mut se natsaa. Ja vanha duuni meistä muistuttaa vitu takkaa. Katselleeseni vielä välit rakkaan, eikä koskaan lakkaa. Ja mun puolest kaikki vitu äpäät voisi rujasti tappaa. Ja päätliä kotiin seinään rappaa. Taas korralliset taivaan sinisiä lappaan. Ja mun silmissä kiiltelee, kun odottavia muija viiltelee. Sen jälkeen B-rappuun pistelen ja meitsin klitsuun kasaa viskelen. Kuumus on sietämätön papa cool. Melkein yhtä vielä kun kusipään ruumis on pakastimessa. Siis burnout vittuun. Veti palaa, kurkku polttaa, tuli liemi. Sieniä pillereiden kalvaama häiritynyt mieli. Kylvää kipinää, ilman mitään. Talouden erityisestä aineista intressiä. Eikä psyykkistä ongelmia tulosta. Rikot paikalle virtsaan ja ulostan. Sairasta mieli hyvän vaan hoktaan ne sieltä purrosta. Ja rikin katkusta tuli tikun. Haita menestyksen ja palkota haita pitkän vitun. Sä kivulian erektion, kun nää kädenjälkeen TV:ssä. Terska heikku punaisen, kun polttaa merkki porto persessä. Siellä missä kiemme katkulla palmina butaanin. Antaa palaa niinku marihuana tai kristit kuksukslaanin. Fantasioissainen umpilta sakko lihan laava. Rippottelen suolaan ensimmäisen sen palohaavaan. Ja polta sisälimet myrkyllä. Papa koti krematoria liukku hinoa monta ruhaa tyrkyllä. Ja hyvin on pulla tunnissa ja tukkat urnassa. Ammatin taide on niinku sigaret kuubassa. Maailman kirjas tuli huonot varsin ensimmäisen luokan tiketit. Menoliput etuajassa helvettiin. Rapikan rakkulla tänne saatana. Ja lutku takapapa soituu. Tuli meri tulee toistuu. Ja se lentko meistä palo. Rasia pappi hiiliskeen takan pihalasi kansalainen mielessään roihava rivitalo. Palavuoro! Ja nyt saa vaan sun plantaasi. Et aina vitun asiat. Pappa rasiito himona murra polta sabotaasi. Palavuoro! Perkele! Rasia on selokka toleranssi. Et aina drinki mikä toimii on molotovin koktaali. Siis vitu vaiko lapsi? Kuole! Koulukin just vaikee vammanen pikku hutsu. Raskas lieki heittämällä savukka äänet mun päässä kutsuu! No niin. Näin, hempeili paparassi ja pedofiili pappi kappaleellaan tuu grillaan meidän kanssa. No niin, siinä tuolla on katupölyjäkin on eilen näin, kun lakastiin pois. Ja tota niin, eikä kohta sitten grillikausikin ala. Niin. Näinpä, näinpä. Ja, joo. Niin, ja tietysti tuo pussikalja meininki ja muu tuollainen kevään aktiviteetti. Niin. No tänään ei oikein aurinko paista, mutta tuossa oli pari aika makeat päivää. Tuntui ihan keväältä. Juu. Tosissaan eilen vielä, kun meinasi jäädä se hiekka pölyttäjä koneen saatana alle, niin siinä se on varma kevättä kevään merkki. Kyllä, kun jää lakaisin koneen alle, niin se on varma. Seuraat 100 metriä hengität sitä. Joo. Helvetin hiekkapölyä. Joo, niiden harjojen välissä vielä junttautuneena sinne. En joutunut sinne. Onneksi. Vielä. Se oli kevään ensimmäinen katsos. No niin. No, mut kai se siitä. Ehkä sä ehdit sitten vielä. Ei. Niin, niinpä. No se nyt ei kuulu niinku ykkösprioriteetteihin tässä näin. No en mäkään lähtisi ihan heti kokeilemaan. Mutta sitten pysytään vielä suomalaisessa oudossa meiningissä, josta nyt tällä kertaa vastuussa on Luomuhappo. Levyltään Pallit ja sielu. Lynkkauslaulu, että näin nyt lähdetään lynkkaamaan. sheep don't need to know anyway. They're gonna get slaughtered. You Näin. Joo. Nonni. Hassi, sen konehan siellä se juomassa. Se oli se, joo. Kulkurin iltakaljaa. Näin on. Oli maistuva biisi. Niinpä. Niinpä. Ja niin legendaarinen, että sen voi aina soittaa uudelleen, mutta ei kahta kertaa peräkkäin. Ei siinä olisi mitään järkeä. Ei. Mutta ei siinä. Ei seuraavaakaan soiteta kahta kertaa peräkkäin, mutta se siitä huolehtii yhtyä nimeltä Frumpy. Joo, levyltään By the Way, niin että osta tie. Joo. Joo, ja I'm Afraid Big Moon. Jaaha, kuuhullut saatana. I'm not afraid to die. kerää tähän. Vaikka olo olis vähän kurja, tehdään siitä taas hurjaa. S-S-Golden! Perkele kun joutuu himassa hometuu, telkkari töltä istua möllöltä, soittaa numeroihin joihin ei kukaan vastaa. Kun suokin alkaa vitutus viltaa, niin kuule hei, soida mulle silloin. Rakataan, jokataan, mokataan koko yö. Koko yö. Koko yö. Se oli Problems ja Koko yö. Pohjalla kokoelma levyltä löytyvä kappale. Juu, sieltä tuli kaiutkin. Kyllä vaan. Se on aina. No, lähestulkoon aina. Kyllä. Ja melko normaalia, joo. Mutta siihen sopiikin seuraava biisi, että se on radiolle tulla, niin se on maaginen kosketus aina jossain suhteessa. Kyllä. Joo, joku lakkaa toimimasta, alkaa toimi omituisesti. Niin, no mutta Glenda Costa ja Lee Scratch Perry Arkologi tämmöiseltä kokoelmalta Magic Touch. We'll be right back. Kill Me Gently kappaleellaan Rainy Days. Juu, todella piristävä biisin nimi. Niin, no mut kerrankin ei sada ulkona. Niin. Joo, jossain aina pitää sataa. Nähtävästi. Ja näin sanoo XTC, että That Is The Way, levyltään Drums and Wires. Noni. Nonni. Siinä Jumalan ruoska pohti Ragdoll-kissan ihmeyksiä. Kyllä. Siinä kyllä. En ole kuullut, että kukaan muu olisi tähän mennessä kyseisestä aiheesta biisiä tehnyt, mutta olihan se pakko tehdä. Näin, niin. Kyllä. Nyt tulee näistä, no kissasta jotenkin kissaan liittyen semmoinen aasinsilta tietenkin. Ja Mikko Perkoila, levyltään monta hyvää syytä, lauluja viime vuosisadalta, niin semmoinen kappale kuin Ilveskasvoinen tyttö. Tälle vissiin sopii toi Ragdoll-kissa. Tiiä häntä. No häntä ainakin on kissalla. Vanha lehtori tuo ulos lentävän maton, kokeilee vieläkö lennellä pois. Nuorena hän lensi pilvien päällä ja sen vuoksi potkaiskin työstäkin pois. Orpo prinsessa lammikon reunalla istuu, prinssi voi saavu jo suutelemaan. Hän nojaa pulloon kurkkua kuivaa, ketään ei saavu helmat kastuvat. Halki puistikon laulaja torille kulkee, hatussaan hänellä on pääsky. Pääsky on muinainen rakkauden lintu, ja laulaen lentoon hän lähettää sen. Tyttö vaalea tukkainen kiveksen kasvot, häntä koskaan en voi saada pois mielestäni. Näin laulaja laulaa, kaikki kahvilat kiertää, mutta tyttö on muuttanut kirkolle. Iltatorilla ihmiset valssia tanssii, lavalla haitarit haukottelee. Prinsessa mielellään tanssisi hänkin, jos joku veisi, sitä kukaan ei tee. Rupisammakko lammesta prinsessaa katsoo, miettien tuopas on säälittävää. Pääskynen eksynyt puhelin koppiin sen lasisten seinien vankiksi. Se tiivari saapuu ja kampea vääntää, villeistä kimeät sävelet soi. Laulaja ymmärtää sen jälleen kerran, noin kivutta koneita laulattaa voi. Tyttö vaalea tukkainen ilveksen kasvot, häntä koskaan en voi saada pois mielestäni. Yhä laulaja laulaa, katukahvilat kiertää, mutta tyttö on muuttanut. Tähdet syttyvät, lehtorin mattokin toimii, lennättää lehtorin tähtien taa. Prinsessa rannalla onnesta hyppii, rupikonnalta sentään hän suudelman saa. Yöllä laulaja takaisin kotiinsa palaa, talonsa kynän ja kitaran luo. Oluen avaa ja juodessaan miettii, miksei pääskynen hänen. Sydämensä hän asettaa pakastearkkuun, kyljysten katveeseen viilenemään. Sydän on oppinut kestämään tulta, paras että se oppii myös kestämään jää. Tyttö vaalea tukkainen ilveksen kasvot, häntä koskaan en voi saada pois mielestäni. Näin laulaja laulaa, palo talosta loistaa, mutta tyttö on muuttanut. Don't play them. Make sure before you make that call. They call ID, gonna get you missed off. Better make sure before you make that call. They call ID, man, be careful, fool. If you don't recognize that number that's been beeping you. Now how many times you been chilling and your pager go off? You don't recognize the number, but you still make the call. But you check yourself before you wreck yourself. Press star 67 to try to help yourself. For those who don't know, player that's call blocked, they don't accept anonymous callers. Now you on the spot. Could it be about some business? That number that you don't recognize, or could it be that pride that you was hitting on the side? You hope it's by some paper, so you gone and straight down it through. Hello? Somebody page me this number. Yeah, baby, what I'm gonna see you. Woo, woo, woo. Now you know it's really on. You done snipped up and called your other bra from your home. Caller ID will get you messed up. You better make sure before you make that call. Caller ID gon' get you messed up, girl. You better make sure before you make that call. And caller ID gon' get you messed up. Better make sure before you make that call. And caller ID, man, be careful, fool. If you don't recognize that number that's been beeping you. Say, chick, I'm out here, you back later, cause you know me and my gal. She swearin' up and down, she didn't know y'all still together. Can we chill together? That's the consequence of tongue kissing and bumping with a freak. Wanna hook up with a baller and floss every week, but you ain't know she wrote your number off the caller ID. Leave me a voice message, cause I hate calling back them strange numbers. Well, 3 days in a row, she paid for that same number, and you wonder if you should call her back later on. And that's when that bra start hitting you on your car phone, leaving crazy messages, mad cause you won't take her out. I know you ain't trying to dodge me, don't make me call your house. Caller ID will get you messed up. You missed out, player. The caller ID gon' get you missed out. Better make sure before you make that call. The caller ID, man, be careful, fool. If you don't recognize that number that's been beeping you, now you gone and call her back soon as you reach a payphone. I beeped you 4 days ago. What took you so long? Look, mama, you already know I got somebody else. But even that woman on the side gon' wanna have you to herself, and it's bad for your health. You ain't trying to leave your main thing the whole conversation. She keep on popping the same thing. Well, you know I love you. Won't you go move in my place? Girl, you must be crazy. She hung the phone up in your face. But hold up, play. You ain't free. She got your number off the ID for her insurance policy. She hoping if your gal need everything good change. She called your crib when you was gone. Told your gal everything. You better make sure before you make that call. Your caller ID gon' get you missed off. You better make sure before you make that call. Your caller ID, man, be careful, fool. If you don't recognize that number that's been beeping you. No niin, se oli Oak Cliff Assassin kappaleellaan Caller ID. No niin. Hyvä. Juu, se on aina hyvä tietää soittajan tiedot, koska niin, mä en ainakaan kauheasti vastaale puhelimeen, jos ei siellä näy, kuka sieltä soittaa. Mulle ei ikinä kukaan soita. No onneksi ei mullekaan, mutta silloin harvoin kun soittaa, niin se on joku tuntematon numero. Taas ja mä jätän vastaan. Minäkin lyön vaan suoraan punaista. Näin on. Mutta seuraavaksi tuleekin balladia. Kyllä, kyllä. Lynyrd Skynyrd muistelee jotain lapsuuden aikaisia juttujaan. The Ballad of Curtis Law. Se on toiselta levyltä Second Helping. Mutta pistetään kuunteluun. Nyt ollaan herkkiä. Ajaha. Well, I used to wake the morning before the rooster crow, searching for soda bottles to get myself some dough. Run 'em down to the corner, down to the country store, cash 'em in and give my money to a man named Curtis Lowe. Was a black man with white curly hair. When he had a fifth of wine, he did not have a care. He used to own an old dobro, used to play across his knees. I'd give old Curt my money, he'd play all with me. Play me a song. come again. I clap my hands, stomp my feet, try to stay in time. You'd play me a song or two, then take another drink of wine. To ever play the blues. Yes, sir. I hate the sun. Näin. The Dresden Dolls ja The Jeep Song oli kipaleen nimi. Jeep Song. Kyllä. Selvä. Meneeköhän tämä nyt mainostamiseksi? En mä tiedä. No ei siinä. Jeep Songista sitten Nowhere Road, jonka esittää meille Waylon Jennings and Willie Nelson. Nyt mennään oikein country-puolelle. Jiihaa. Howdy ho. Joo, howdy ho. Yes. 12 aloitamme haistattelun. Kyllä. Kyllä. No mutta siihen asti muuta musaa. There's a road in Oklahoma, straighter than a preacher, longer than a memory, and it goes forever onward. It's been a good teacher for a lot of country boys like me. I push that load from here to someday. I push it as long as I'm alive, but I don't know how long I'll last. Well, it's just a road, it ain't no highway. I'm going by the double fire, I know I'm going way too fast. I've been down this road just searching for the end, and it don't go nowhere, it just brings you back again. Leaves you lonely and cold, standing on the shore. Too far to go back home, so you're walking on a nowhere road. Some folks say if you keep rolling and you keep it in the yellow line, it'll take you to the big highway. But there's a toll to pay. So if you're going, the keeper at the gate is blind, so you better be prepared to pay. I've been down this road just searching for the end, and it don't go nowhere, it just brings you back again. Leave you lonely and cold, standing on the shore. You come too far to go back home, so you're walking on a nowhere road. It's crazy, man. You know, like a certain feeling, man. I don't know if it's subliminal, it's in my head, or man, if everybody feel it or what. I don't know. Yo. It's crazy how this beat remind me of sorcery. Everything I became, I wasn't really forced to be. It was natural to push crack and shoot, chopping up white shit, missing a class and two casts, a few spells, nigga, mix a few potions, testing myself, but they said it was too potent. So I went back to the lab like witchcraft, but it was all in a twist, it was wristcraft. They beat witch man, they don't know if they wanna be witch man or try to be this man. They fell victim to my plot. Yeah, it was a sick plan. I was raised using rock as a kickstand. Then I got a little older, open up a kickstand, caught a fair case, who gives a shit, I'm rich man. I catch 22, I just witchcraft, I click and blend like medieval aristocrats. The world is mine like the Scarface picture, got the folded stock, nigga leave a large space in ya. Lost in the Congo, they call me ape killer, hustle with my niggas trying to escape the state prison. Like the Matrix outside, free myself from the system, twisting chickens in the kitchen, same stove, I cook dinner for my children. Gotta get them out of this building, cause it ain't fit for living. Just for me, I spend most of my life in these conditions. On the other hand, my little brother shot a man. man. Little nigga, this a world you won't understand. Take slower steps, you just a young fly nigga, you don't know the rest. I take you through it, but I promise you I'll never rest. You see me doing evil when I'm trying to be my best. Come on, man, can't you see this whole shit is test? The truest to do it, it's just time my and crest. My moving like 100 to 1, I'm trying to have me a son. I don't think when I'm sipping a rum. I don't blink when I'm gripping a gun. I caught another case, moved to another place. Had to change my Cali plates. I had to send one, cock it back and bend one. Sitting on the grip with them things, that's no pretend done. I wouldn't lend one, only to the four figures. I got six figures, mob fearing no niggas. I clutch triggers, pull back and dust niggas off. Caught him in a cross, now they never been soft. But I tossed the top off in the ocean. Coasting across the bridge and I'm in motion. Damn, I see the boys on us, that's when I been corners. I see the boys on us, but they don't really want us. My shift kick is hypo, stroking on the block when I kick the nitro. They really think I'm crazy, but I'm just a psycho. I like it in a day, but I love the night, bro. My mama used to tell me not to touch that one mafia with me. I remember how it used to be. No girls, no cars. We had the drugs, but honestly, they'd only go so far. Everybody wants a kid, but can't nobody afford them. Highly acclaimed, like me and nicotine in Portland. They know my name. Now all I do is smile and ignore them. Ain't nothing changed. I ain't gonna do a fucking thing for them. It's hard times, and I've been through so much shit in my life. So if I like a Nick Peace beat, I'ma spit on it twice. Soak knowledge. What? Don't want beef, don't want no problems. Cause I'm still hungry like a running back that's fresh out of college. And I'm caught up in the cold, this rap song with no coat. Standing there shaking like an addict, no dope. Faith with no hope and crack with queen, man. The opening theme of that coke is king. And I roll to the beat of the bay with a blind soul. You see my greedy nature soon as a touch go. The homie said he had life by the balls. I said life's a bitch, you should give her a call. And mother nature, she accept all strangers. I like to wear my hair like a hard gang banger. God, my material lust is so ridiculous. You need a shot of heroin just to feel the rush. Or codeine, I can be a part of your dreams. Sometimes I really have to wonder about the mind of a fiend. I'm kamikaze, it's like a movie scene out of Rocky. When the bell rings, punch and swang. My block got the ghost of old thugs that can't leave. I give them praise every time that I blow weed. I make emojis, prepare for the storm. When you really drop game, it's like a child is born. And you can name it, take a couple pictures then frame it. Lifetime credit and you never make a payment. It's like I see the light of the gun blast, they run fast. We was young in the days when we cut grass. Look how we grow fast, go for the fast cash. It's like religion, so I wonder if God's mad. Mad, mad, mad. It's all about going to the top, never stopping, never hesitating on the block, we the mobbing. It's the mobbing, we live to die for, each and every one of us, so fuck my rivals. I tell my heat, don't fail me now, I really need ya. Hot ones echo through the ghetto when I squeeze ya. And every time I bust my gun, I think about growing up, living life on the run. Man, hit that shit, man. You know what's up, man. Hey, it's your boy AP9, man. You know what I'm saying? I'm just $1 million dreaming and shit. Looking down the barrel, this motherfucking gun reminiscing like, what the fuck, man? You know what I'm saying? Goddamn, I'm just, you know, it's the mob, man. Can't nobody do it like us, nigga. Hey. Noin. Ja se oli. Kaikuu vähän. Niin, kun jäi toi päälle. Nonni, kuinka nyt loppu olla kaikumasta. Niin. Juu, tää oli AP9, Husala, The Chaka, Cognito ja Andre Nikatina kappaleella My 15th Birthday. Nonni. Eli jos joku täytti tänään 15, niin onneksi olkoon. Juu, jos sattuu nyt ole kuulolle. Niin, sekin vielä. Kyllä, kyllä. Sitten vielä tulee yksi kappaleen haistatteluosuutta ja siitä huolehtii Delroy Wilson kokoelmalta Studio One Ska ja I Want Justice. Näin no niin. Oikeutta haetaan. So blind on the arm. No niin, ja sieltä sitten. Kuuluuko? Kuuluu. Hyvä. Kuuluu. Ovi laittaa kiinni, niin kaikuu huomattavasti vähemmän. Jo vain. Niin, tervetuloa herrat. Keitäs siellä oikein pälyilee? Mä oon Hämö, soitan rumpuja tuossa Abnormissa. Laihoville kitaraa. No niin, ja teiltä just ilmestyi platta, kertokahan siitä. Joo. Joo, ajankuva. Nimenen LP ilmestyi viime perjantaina ja se taitaa olla ensimmäinen LP 14 vuoteen tälle bändille, että on ollut vähän taukoa noissa pidemmissä julkaisuissa. Jotain pienjulkaisuja on ollut siinä sitä ennen, on ollut 10-tuumasta EP:tä ja 7-tuumasta ja splitti-7 viimeisen kolonnan kanssa ja tämmöistä, mutta muutama vuosi meni. No ei, kai siinä. Turhasta kiirettä pitää, jos saa myöhemminkin valmista. Pikku yksityiskohta. Viime täys pitkään, niin Ämö heitti sen mulle joskus puistossa ja mulla ei ollut silloin kämppää, niin mä kuuntelin sen täällä radiolla läpi vaan silleen, että se on soinut ainakin kokonaisuudessaan. Pari biisiä, 3 biisiä per ohjelma. No. Kiitos sitä. Kiitos. Niin, kyllä, eli tehosoittoa on ollut jo ekallakin levyllä. Todellista powerplaytä tosiaan. No mitäs, tässä nyt tuli tuommoinen 3 biisin rykäsy tai intro ja 2 biisiä. Mitäs niistä on sanottava nyt äkkiä? Tunnustakaa. No joo, no se, sama konseptihan tuossa on, että mennään alle minuutissa tai vähän päälle minuutissa ja sylkästään se asia olisi ja siinä se nyt oikeastaan onkin. Yllättävän vähän on muuttunut mikään vuosien varrella. Näinpä. Mutta ootteko se oppinut edes soittaa paremmin? No kyllähän se tuosta kuulee, että toi on lähes musiikki. Lähes. Toi oli aika hyvin sanottu. Kyllä. Levy kyllä tehtiin kiireellä. Melkein käytännössä yhdessä päivässä voisi sanoa, että studiohomma meni purkkiin. All right. Ne on siis itse hommat on soitettu lauluja lukuun ottamatta livenä no jotain. Mitä se nyt sanoisi, A-puoli on tehty yhdessä päivässä ja sitten kun mä pystyn enää soittamaan, niin sitten seuraavana päivänä aloitettiin, että me tekee B-puolta. No niin. Missä studiolla te tuon pykäsitte? No itse asiassa ei ole mikään studio, vaan näin. Hämö tietää paremmin. Jenna Jopo on treenikämpällä Sörnäisissä ja Mitro on meidän vanha ystävä, joka sitten hoiti äänityshommat. All right. Tuurala. Eikö se oli Mitja, joo. Sori, mä sotkin. Kyljäisen Mitro. Joo, okei. Okay. Ihan, ei nykypäivä enää tarvi mitään kalliita studioita kuitenkaan. No ei ollut kallis kyllä. Niin. DIY-hommia. Joo, ja livenä kun vetää, niin keikollakin kuulostaa samalta. Niin muuten niistä keikoista sitten. Vai pitäisikö soittaa joku biisi tuohon väliin? Sä kysyit jo. Niin. Voimme vastata jotain siihen. On meillä jotain keikkoja tulossa. On ollut huhupuhetta, että oltaisiin 3.4. perjantai se taisi olla, niin Suvilahti TBA:lla Problemsin lämpärinä. Mikä on hassu. Problems. Ja sitten 10.4. on Rauha-asemalla AKL tukikeikkaa. Ja huhtikuussa ollaan menossa Ranskaan. Onko 4 keikkaa heittämään? 4 keikkaa näyttäisi näillä näkyviin olevan. 16. päivä alkaa Pariisista, 16. huhtikuuta siis. Ja sitten siitä, en muista mikä oli perjantai nyt, mutta Total Chaos-nimisen orkesterin kanssa siellä 2 keikkaa. Ja sitten 2 omillaan paikallisten kanssa varmaan lauantai-sunnuntai-keikat vielä eri kaupungeissa. All right. Mä en tiedä, kuuluuko tämä nyt sinne Ranskaan saakka. Että No huhtikuussa kajahtaisi. Niin, ja osaakohan ranskalaiset Suomeen? Facebookissa kävi ranskalaiset tykkäillä, kun mä kerroin, että me tullaan tänne, vaikka en varmasti tajunnut siitä suomenkielisestä ilmoituksesta mitään. Ei se mitään. No, hengessä mukana jo. Kyllä. Se on jo tärkeetä, hyvin tärkeetä. Siistiä. Kyllä, näin on. Nyt meni vähän mikä hiljaiseksi meni, taas. Niin, mä mietin että pelottaako korona, jos se vielä siihen aikaan jyllää, kun te sinne Ranskaan lähette, kun siitä on ollut nyt niin helvetisti puhetta. Vai onko se vaan koronaa kitusi? No jos se nyt jossain Italiassa pyörii, niin eiköhän se ole huhtikuussa jo siellä. Näin on. saadaan sitten palautua kiertueelta tota koronaviruksen kourissa jossain karanteenissa. Mulle se sopii ihan hyvin, ei tarvitse mennä töihin. Niin ja siitä tulee täys liksa karanteeniajasta, että sekin vielä. No huhhuh. Joo. Mä en niin kuullutkaan tommosesta. Etkö? Kyllä me ollaan tälleen positiivisella asenteella liikkeelle. Että. Niin. Kyllä. Niin kuin aina. Joo, me tiedämme. Kaikkea hyvää peli tuo elämä tullessa vasta. Kyllä, kyllä. Korona tuli aina. Koronaviruksen muodossa. Evykin on pelkkää positiivista positiivarikamaa. Näin on, näin on. Sitä voi soittaa sitten vaikka sirkuksessa. Oman no elämään. Itse asiassa me ollaan menossa soittamaan sirkukseen. Ei. Näin. No se Pariisin keikä on Le Cirque Electrique. Okei. Okay. Okei. Okay. No, no niin, et, mistä mä arvasin jotenkin? Sinne me sovitaan sirkuksi. Kyllä. Kuka on leijonan kesyttäjä? Niin, kuka on se leijona? Mä vähän veikkaan, että meidän kitaristi Pube on se leijonan kesyttäjä tässä. Entäs se parrakas nainen? Kyllä se on Patu. Se on Patu. Okei. No. Aika hirveä parrakas nainen teillä kyllä. Mä voin tuuraa sit, mutta ei mulla kasva parta vieläkään, vaikka mä oon melkein 40 kohta. No ei se parta pahoille kasva, väitetään. Parhaille. Niin. Sä oot kuullut väärin se. Niin. No ilman kos. Mä oon yrittänyt kasvattaa partaa pari vuotta. Pitäisköhän mä kuunnella musiikkia, kun puhuu jostain varmasti ihokarvoista. Aivan. Laitetaanko siitä 4. kappale tuolta A-puolelta? No, kun siitä vai mitä laitetaan? Olisi teillä kenties jotain toiveita. Pist pyöriin vaan. No niin, se oli hyvin toivottu. Näin on. Ei jää paljon väliin. Tota niin biisin välit tuossa. No, juu. Pitää vaan. Tulee kiire. Elämä on lyhyt, pitää vaan mennä eteenpäin. Varsinkin, jos ei ole ekaa kertaa kuulee levyä, niin toi on haastavaa. Todellakin. Onneksi ei ole tota No hirveän pitkiä biisejä. Niin, ja onneksi muutkin kuulee tämän ekan kerran. Niin Huli niin. Kuuntelee nyt omaa levyään tässä. Et. Näin. Tämä on sulle. Ja ekaa kertaa. Kyllä. Näin on. Ja Edi soittaa sitä päin vittua tuolla. Anteeksi karkea kielenkäyttäinen, mutta se johtuu. No, mutta yhtä hyvin sinäkin tiedät nuo biisit. Ei siinä. Todellakin. Kyllä, kyllä. Jaha, säätöä. Joo. Kaiken maailman säätöä. Mutta... Mä en kuule mitään. Etkö? En. No. Musta taisi tulla sokea. Ei tuu matsa tuohon. Voi vittu. Hei, kertokaapas vähän Abnormin historiasta. Kauan te olette soittanut? Vuodesta 1999 muistaakseni. Mä en kuule yhtään. Me lasketaan vuodesta 1999 sinänsä, että siinä vaiheessa niin kuin oli jotain lähes tämän tyyppistä, mutta periaatteessa on tietenkin ollut jotain esiasteita jo aikaisemmin tuolla Espoon Suvelan ja Sunan ja Tuomarilan Espoon torin suunnalla touhuja, mutta siinä kesti vähän, että löytyy jonkinlainen suunta, mitä tehdään. Joo. Ei ole 21 vuotta tai jotain tämmöistä sitten. Aika paljon. Suvelan nuorisotalon pommisuojassa alkoi kuulua jotain. Underground humina. Tai räminä ehkä. No, joo. Joo. Milloin se ensimmäinen julkaisu on tullut? Se on varmaan, se on nauhoitettu se ihan eka CD, niin on 2001 lopulla nauhoitettu. Se taisi olla 2002. No, joo. Se oli 2002, ensimmäinen ulkomaankiertue Pax-Amerikanan kanssa oli 2003. Siitä mä muistan sen, että se oli noin vuosi. Ja sä muistat sen. En mä sitä itse kiertueesta varmaan mitään muista, mutta jotenkin päivämäärä. Luin kalenterista vaan, että ollaan käytetty näin, tuollakin. Näin, nimenomaan. Niin, pitihän se lunttaa vähän. Oliko se sitten se ekani ihan täyspitkä kanssa? Joo, kyllä. Vai se tuli CD? Joo, ei sitä ole missään vinylimuodossa ikinä ollutkaan. Löytyykö sitä enää mistään? Mulla on läjä himas itse asiassa nyt CD-tä vielä, että jos kiinnostaa, niin voin mä niistä luopua jollekin. Niin, että kuuri olet tiedoksi. Niin, mä oon vapaaehtoinen. Heti. Näin on. Mä muistan joku 7-tuumaisen, missä oli kyllä, anteeksi nyt vaan, vähän käppäisesti painetut kannet. No joo. Joku, mikä oli myös 2000-luvun aika alkupuolta. No se on Ipsosaitin julkaisema avohuuto-EP vuodelta 2004. Kyllä. Joo. Joo. No ne ei siinä CD-säkään mitkä jäävit kannet ollut, vaikka Sampso Sarparantainen teki. Siis on se kansikuva kiva. Nekin oli vähän käppäiset niin kuin toteutukseltaan niin kuin muuten. Myönnetään, meillä oli silloin nuorena kiire päästä tekemään kaiken näköistä ja aika monesti meni noi siinä vaiheessa, kun niitä painettiin, niin jotain ristiviestintää siinä pieleen, että sieltä tuli sitten vaan läjä sellaista, missä oli kansi välillä vähän mitä oli. No, sattuuhan noita. Kyllä, kuuluu tuohon henkeen. Tekemällä oppi. Näin on. Ja jos ei oppi, niin tekee uudelleen. Kyllä mä luulen, että kun tarpeeksi monta kertaa tekee, niin saattaa oppia. Kun tekee itse, niin saa just sitä, mitä tekee. Näin on. Se on muuten ihan... Tyhjentävä vastaus oli erittäin. Kyllä nyt. Juu. Nythän meillä on vakikansi taikuri Jussi Kandelin, joka tekee oikeastaan kaikki meidän grafiikat melkein aina nykyään. On muuten tehnyt myös se avuhuuto. EP:n kanneen, että tuossa hän näkee tuommoisen evoluution sitten siitä. Joo, siis nämä makeat kannet. Niistä meinasin kysyäkin vähän. Onko tässä niinku pelkän taiteilija oma visio näkemys ollut tämä hommaa vai niinku, oliko teillä jotain ideoita? Mitä hänen on ollut täysin vapaat kädet tuohon hommaan. Ehkä enemmänkin, no miten se nyt sanoisi? Kun hän on tehnyt muille bändeille levyn kansia, niin ne on tyylillisesti ihan erilaisia. Et ehkä sanottu, että tietyn tyylistä ja sitten ollut ihan siitä eteenpäin ihan vapaat kädet tehdä mitä haluaa. Ja tommonen hengentuotos hänelle sitten tuli pihalle. Paljon angstia, mutta paljon huumoria myös. Kyllä. Niinpä. Ja jälleen kerran, niin tämä vinyyliformaatti antaa vähän niin kuin enemmän mun mielestä arvoa noille kansille. Aika pienellä piirrettyä silleen, että CD-kansista niin tarvii kiikarit, että näkee mitä siinä on. Tämä jonkun vähintään mikroskooppi, ellei peräti elektronimikroskooppi. Mutta ajattelin, jos se olisi minidiskillä julkaistu, niin sitten se vasta olisikin pieni. tai jollain nanosin kortilla. Niin, että on tuo vinyyli kyllä niin kuin. Kansi on niin tärkeä loppujen lopuksi. Joissakin on, tapauksissa. Jos se levy on niin noinkin paska, niin kyllä se kyllä se kansi pitää olla. Kansien pitää olla komia. Kyllä, jos se... Ei vaan, tota, niin oikeasti tämä kuulostaa hyvältä ja ehkä justi jos nyt näin voi tehdä silleen, että se on melkein parikin vuotta aikaa alkupään julkaisuista ja ehkä... Niin. Niin kuin, no, vähän paremmat saudit. Ja ehkä vähän paremmin soita. Niin. Väistämätöntä. Niinpä. Vähän harmittaa välillä. Niinpä. Hei, rupeat ryyppäämään vaan kunnolla, niin kyllä se keikan saa pilattua sitten. Joo, aina on se varma mahdollisuus. Siitä mä en tingi. Näin on. Ei se ole elämä, jos ei vähän ole vaaran tuntua. Kyllä, vähän riskitilanteita pitää olla. Joo, mutta ei mielellään sellaisia, mitä nyt on pari kertaa tuossa viime vuoden aikana käynyt. Et keikka menee vähän vituiksi, kun joku potkaisee tuopi sähkörasia. No, jännitystä. Jännitys, se on. Joo, joo. Ei toi enää ole mitään mun mielestä. Se on ihan kun... normaali keikka. Niin, se just, aina sitä pitää välttää, kun se tapahtuu liian usein. Niin se ei se enää säväytä. Niin ei se enää säväytä, kun se on niin monta kertaa käynyt. Et pitää keksiä jotain uutta. Et mitäs te olette miettinyt seuraavaan lavashowhunne? Onko teillä yritän... siellä viulut ja kaikki? No mä yritän välttää potkimassa symbaaleja ja mön silmää. Jatkossa. Se on ihan kiltisti ajateltu. Näinkin on käynyt. Kato, se on tehty jo. Noniin. No niinpä. Se oli hyvä efekti. Ei pidä toistaa itseänsä. Verillä naamoin sitten sai loppukeikan soitella siinä ja lähteä sitten, ei tikattavaksi, mutta riitti semmoinen teippi onneksi sillä kertaa. Niin vähän paikattavaksi. No oli mun syntymäpäivä, niin se oli siinä. No niin. Annetaan sitten. Anteeksi Ytteri Sankarille. Joo, kyllä. Niin. Kymmenen vuotta sitten tosin. Niin. No, mutta siinähän oli se visuaalinen efekti mukana. Mä oottelen omia synttäreitä vaan sitten, että niin koittakaa järkätä keikka silloin sieltä. Voi tulla joku ja erotettu siis... rumpukapula kylkiluiden väliin ehkä. Tai jotain muuta tuommoista. Noista kaljalätäköistä, niin esimerkiksi Berliinin Komaf-paikassa on ihan klassikko se, että ulkona kun sataa, niin siellä on valmiiksi semmoinen pieni lampi keikkapaikalla siellä kellarissa. Että ollaan totuttu kyllä soittamaan lätäkössäkin. Se on hyvä. Joo. Kyllä. Ei ainakaan ole kuiva iho jaloissa siinä vaiheessa. Niinpä. Näinpä. Eikä ole kuiva fiilis. Niin kuin, että ei voi sanoa, että oli kuiva keikka, jos siellä on lätäköitä lattialla. No ei sen ehkä kaikista miellyttävintä ole, mutta toisaalta kun noita punkkikekkoja itsekin jonkun verran katsellut, niin... Ja kolunut varmaan. Mieluummin vaikka... Ulkona vesilätäkössä, kun jossain helvetin pienessä autotallissa. Missä... Niin, autotallissa. Kuppuvat korvatolppien jälkeen tärykalvot halkeen. Ja sielläkin vesilätäköitä. Ja Karaken ystävä. Hyvällä tsäkällä se on vettä, mitä siellä lattialla on. Niin. Oiskin vaan vettä. Sitä vaan toivoo, ettei nenä toimisi. Se on ehkä joskus ollut vettä. Käynyt semmoisen suurin osa siitä on vettä. Ja joo, juuri näin. Ja mukana myös maku. Musta tuntuu, että käydään hakemaan kahvia ja pistäpäs rokkia soimaan. Pistetään. Pikakahvi. Joo. Pikakahvi ja pikarokki. Mikäköhän biisi sieltä tulee? Instant Ripuli siis. Sieltä muistaakseni oli jo yrittämässä lähteä, käytiin semmoinen biisi kuin Vain yksi tarkoitus. Wow. Juu, vähän taaksepäin. No mut pistetään. Mä luulin, että tämä on laahaa, mutta ei se oikeasti pidä paikkaansa. Noni. Yeah. Nytkö se pysähtyi oikeassa kohtaa? Joo, nyt oli hyvä. Hyvä miksi. Biisiä tällä kertaa tuli? Kaksi. No niin, mä laskenkin. Se on hyvä. Jep. Viimeisellä muuten vieraili Lapin polthajien Tuomas. Joku tarkka korvainen saattoi huomatakin. Niin. Kyllä, jos on tosi tarkka korvainen, niin Lapin polthajat hän oli täällä haastattelussa tuossa viime vuoden viimeinen lähetys. Niin oli, joo. Ennen joulua. Kyllä vaan. Näin oli, pojat oli ollut Japanin kiertueella ja muuta sellaista. No, mutta... Mitäs te olette kiertänyt? Tekin olette olleet aika paljon vuosien saatossa tuolla kylillä pyöriin. No siis ihan melkein kyllästymiseen saakka, niin Keski-Eurooppaa. Että Japani olisi kyllä kiva. Ja Itä-Eurooppa. Ette ole päässyt niin tuonne itärajan toiselle puolelle soittaa. Ei olla vielä. Vielä ainakaan. Ei tällä bändillä, mutta Villehän on käynyt siellä ainakin valsetristellä. Eikös vaan? Ja Ankandilla pari kertaa. Ja tuurasi ydinperheessä kitaristina yhden viikonlopun Venäjän puolella kanssa. Mutta Abnormi ei ole vielä päässyt sinne. Ei ole vielä. Mäkin kyllä haluan sinne, että pakko sinne on joskus lähteä. Pitää pistää varmaan. Peukut pystyy. Joskus Denisille viestiä, että järkkääpä tuosta tuommoinen pakettimatka viikoksi. Näin on. Ja hirveä höykki on ollut Etelä-Amerikkaan. Siellä on jotain kontakteja, mutta se on niin iso ruljanssi tämmöiselle sekavalle porukalle järjestää, että vielä on jäänyt toistaiseksi unelmaksi. Juu. No on siinä kyllä aikamoinen järkkääminen jonnekin Etelä-Amerikkaan tai tuonne. Siellä tulee hiki. Niin joo, sekin joo. Vielä. Ei tarvitse soittaa, kun hiki lentää. Että sitten tulee liukkaat rumpukapulat. Sitten on taas sitä kaikkea siellä lattialla. Niin kuin oho. Muuallakin. Kenes puhelin soi siellä? Otetaan mukaan lähetykseen, eikö vaan? Niin. Kyllä. Kuka siellä? Onko se Irma vai Anneli vai kuka sieltä soittaa? Jaha. No niin. Puhelu lähtikin haneen. Ei saatu puhelu. No ehkä me pärjätään ilmankin. Mä ajattelin, että se on fanipuhelin, mikä soi siellä, että nyt tulee soittaa. No se kuulosti hyvältä, joo. Täytyy ensin katsoa, meillä on tämä sensuuri täällä aika tarkka, että täytyy katsoa. Että mä oon kuunnellut teitä kaikki vuodesta 99. Miksi te olette nykyään ihan paskoja? Lapin polttaja Tuomas, että täällä mainitsen muotoja typerässä radiosossa. Ei pidä paikkansa, kiellä kaiken. Juu. Mulle riitti se viime vuoden. Yksi kerta ja saatana mä en halua liittyä mitenkään tuohon ohjelmaan. Näinpä. Tai tuohon bändiin. Ei siinä. Mut millaisia keikkamuistoja on tuolta niin menneeltä vuosilta parhaita paloja? Keikkamuistoja? Niin, ne mitä muistaa, hei. Ehkä enemmänkin semmoisia jotain kiertoja muistoja. Enemmänkin keikat nyt on semmoista. Soittaminen on ihan sivuseikka selvästi. Niin se ei nyt tapahtuu siinä sivussa semmoinen niin, jonkinnäköinen äänenpurkaus, mutta niin. mut paljon on ollut tämmöisiä kommelluksia. Mä en tiedä mistä aloittaa. Siis muistan sen ihan ekalla kiertueella, kun oli pakettiautosta jostain kumman syystä oli takavalot rikki yhden keikan jälkeen. Ja oltiin menossa, mistä me oltiin tulossa ja mihin me oltiin menossa? Me oltiin tsekkeihin varmaan yrittämässä ylittää rajaa. Silloin oli vielä, ei ollut ihan niin helppo yrittää noita EU-maiden rajoja, että joutui pysähtyä joka rajalle. Niin ei päästy tsekkeihin ja sen takalasin takia. Ja sitten pyörittiin siinä ja tulikin yhtäkkiä merkki korjaamu vastaan ja korjaamotyyppi oli sille näki, että me ollaan Suomesta, että se auto on suomalainen. Hei, you guys from Finland. I love Aki Kaurismäki. I will fix it for free. Se oli hyvä. Kiitos Aki Kaurismäki, jos kuuntelet. Tietysti kuuntelet. Totta kai, sehän Abnormi-fani. Ilman muuta. On, ja siis ennen kaikkea underground huminan fani. Ilman muuta. Se kuuntelee aina korvat höröllä meidän ohjelmaa. Hyvä Aki. Mahtavaa. Mietin vaan, että oltiin tulossa varmaan Sveitsistä, koska kuskilla oli vielä Sveitsissä rinnuksille valuneet vellit rinnuksilla ja se ei auttanut rajalla tilanteessa. Tässä oli siis ihan järjetön hässäkkä. Me oltiin tulossa Sveitsistä päin, me oltiin menossa tsekkeihin, me oltiin tsekkien rajalla ja jostain syystä todella mulkku tämmöinen niin kuin rajatarkastus iski siinä päälle, että meitä kiusattiin. Kamat heittää ulos sisään riviin, kaikki yksitellen koppiin. Mulle suositeltiin paikallisia 16-vuotiaita prostituoituja siinä haastattelussa, että oli aika sakeeta jengiä, voisin sanoa, nämä rajatyypit siellä. Ja siis meillä oli kaksi autoa, niin toinen lähti silloin siitä rajalta. sen takavalon takia se muistaakseni oli, niin lähti kiertää toiseen kohtaan rajaa ja siinä matkalla kävi siellä korjauttaa sen valon, mutta tämä oli aikamoinen härdeli koko homma. Ja kuskilla tosiaan oli tullut vellit Sveitsissä rinnuksille. Joo, se söi sitä safkaa siinä ennen Sveitsikeikkaa siinä. Oli niin kuin monta, oli alkukeitot siinä ja sitten oli vielä pääruuat ja kaikkea tämmöistä näin. Niin kuin aika, niin kuin todella hyvä tarjoilu Ego City Squatissa. Zürichissä. Joo, ja tälleen näin. Ja sitten tämä nimeltä mainitsematon kuski yhtäkkiä pulauttaa siitä rinnuksille ne kaikki ja toteaa siihen vaan lakonisesti, että taas tuli vellit. Ja jatko vaan sitten syömistä. Toisella kerralla paikalliset ihmettelivät, että hyvä meni. Taas tuli vellit. Se vieläkin askarruttaa, että miten niin taas. Onko tämä yleistä tällä kaverilla? En mä ollut huomannut, mutta siinä se peräytti. No mutta toisaalta tollakin lausahduksella on tiettyä Kaurismäki henkeä silleen. On toki. Tuommoinen lakoninen mä toteus vaan. Ikinä on ajatellut, että tässä on joku tuommoinen tapahtumien jatkumo. Kyllä. Ja vielä tätä aikaisemmin. Sehän oli täysin selkeä nyt, kun asia ajatella. Nyt kun sanoit. Tässä on vielä semmoinen, että me oltiin siis soittu Zug nimisessä kylässä kaupungissa Sveitsissä myös, ja siellä tavattu tämmöinen Sveitsin suomalainen tyttö, joka vei meidät kotiinsa, tai vanhempiensa kotiin ilmeisesti, ja siellä sitten kellarissa oli rakennettu sauna, ja se oli semmoinen kunnon Suomi-kämppä ylipäätään, niin siellä se tämä kuski muistaakseni pääsi saunaan, niin riemastui jotenkin siitä niin, että silmät meni ihan verenpunaisiksi, ja sitten kun syöttiin myöhemmin illalla, niin taas tuli vellit. Se ei ollut vellihousu, vaan vellipaita. Excellent. Kyllä. Ja vellit. Mutta tosiaan ei ole vellihousu, vaan vellipaita. Mutta aika vakuuttava tosiaan vellit paidalla rajalla. Ja siihen aikaan varmaan pitänyt kaiken maailman paperi olla perkele. Niin kuin, että jos, niin passit tietenkin. Ja se oli vielä erilaista. Joo, se oli erilaista silloin 2003. Sen jälkeen, kun on reissailu, niin ei ollut kyllä mitään vastaavaa meillä mun mielestä rajoilla. Se oli joka rajalla me oltiin melkein jonkinnäköisessä syynissä. Joo, ja eikö se ollut vielä niin, että tarttiksiin viisumiisiin rajalla niin kuin Sveitsistä? Kun viisumia ei tarvinnut, mutta kuitenkin oli passit joka tarkemmat rajatarkoitukset. Kunnon syynit ja varsinkin kovellit rinnuksilla. Niin epäilevän näköinen uski. Epäilemättä. Mun mielestä just vitsikäs. Kyllä sen verran pitää huumoria löytyä helvettiin. Joo, kyllähän huumoria pitää olla. Jos oot oikeesti ite oksentanut. Niin. Se olisi kyllä vitsikkäämpää, kun toinen oksentaisi sun päälle. Toki se nyt on se nyt selkeä homma, että on vähän paha olo, jos on vatsa täynnä lämmintä oksennusta. Niin. Niin. Klassikko. Välillä täytyy purkaa pahaa oloa. Parempi pihalla kuin sisällä. Sitten rintataskuun. Niin, saa sitten myöhemmin syö. Sen takia mäkin käytän näitä kauluspaitoja, kun on rintatasku, että jos tulee hätä, niin voi silleen nopeasti. Äkkiä säästöä. Parempi on näin, jos on kaksi taskua. Niin, köyhän miehen dogipäki. Tolle puolelle salaattia, tolle sitten muut. Voihan vittu. Kerää koko sarja. Kyllä. Ja tuohon ei enää paljon voi lisätä. Se sanotaan pesulassa. Niinpä. Kuullaan musa. Joo. Jee. Yeah. Mikä on seuraava biisi? Mikä sieltä tuli viimeksi? Tuleeko sieltä nyt A-puolen viimeinen biisi? Onko se pommit jo? Kolme biisiä vai? Siellä on jäljellä. Kolme? Mitä? Näyttäisi oleva. Mitä? No, pistä pyörimään, niin katsotaan mikä sieltä tulee. Kerrotaan sitten jälkeen. No niin, tehdään näin. Let's go. No joha päris. Joo. Humina. Kyllä, niin. Kyllä. Näin, siinä tuli A-puoli sitten kaiken kaikkiaan soitettua. Näin on. Näinpä. Niin, mitäs näitä lisää tämmöisiä hauskoja storeja teidän reissulta? Joo, tässä oli tämä ydinvoimala-episodi. Kuulostaa. Joo, tämä alkaa siitä, että siis tämä on nyt sitten kaikki mun bändikaverit muistakin bändeistä, jotka aina yrittää patistaa mua rattiin, niin muistakaa, että mua ei missään helvetin tapauksessa kannata laittaa rattiin. Nyt se on sanottu. Ei missään. Jaha, vaikka olisit selvinpäinkin. Joo. Ei siis selvin eikä kännissä. Tämä kännissä menisi varmaan paremmin, mutta se on laitonta. Näin on. Parempi vaan pysyä kännissä pois ratista. Joo, Puolassa oli tämmöinen varoittava. Puolassa oli varoittava esimerkki, kun siinä nyt oli kiertuetta tehty varmaan. Me oltiin omalla Abnormi-kiertueella, missä ei ollut tällä kertaa poikkeuksellisesti mitään muuta bändiä mukana ja omalla porukalla. Ja me oltiin Puolassa ja sitten olin jo vähän rapeana ehkä sitä rundista, niin mut paiskattiin rattiin jollain huoltoasemalla, että nyt ajetaan tuosta, minneköhän me oltiin menossa, varmaan Wroclawiin, uskoisin, en muista enää, mutta ei sillä niin väliä, siitä lähdettiin ajelemaan ja ensin näytti hyvältä, että tämä on hyvä paikka hypätä rattiin, että ajetaan tämmöistä niinku puolalaisella mittakaavalla itse asiassa ihan tosi hyvää moottoritietä. Mutta äkkiä kartturi sanoikin siitä, että käännyppäs tonne noin semmoiselle pikkuselle sortuvalle, mutkittelevalle tielle, mikä menee jonkun puiden välissä. Ja kuten monet Puolaa kiertäneet tietää, niin Puolassa on todella hurjia rekkakuskeja, jotka posottelee jopa vierekkäin ja morjastelee toisilleen ja ohittelee toisiaan ja kaikkia muita. Ihan sama missä kunnossa tie. Ja myrsky iski päälle vielä, semmoista syksyn lehteä paiskautuu siihen tuulilasiin koko ajan. Mä olen aivan kauhuissani. Kartturina taisi olla meidän pube siinä, ja se on kyllä luotettava kartturi, todella kokenut, mutta ei niin kuin Puolassa voi ikinä luottaa mihinkään. Niin siinä aikamme veivattua me oltiin lopulta yhtäkkiä ajamassa semmoista niin kuin peltojen välistä, metsien välistä semmoista niin kuin suoraa tietä. Ruvetaan ihmettelemään, että eihän täällä näy helvetti mitään muita autoja, kun vastaan rupeaa tulee letka semmoisia harmaita. Oliko ne jopa ikkunattomia vai onko mun mielikuvitus tehnyt tepposia? No se näytti, sieltä tuli semmoisia vähän niin kuin olisi jotain keskitysleiriporukkaa kuskattu jollain niin kuin busseilla. Joo. Niin kuin poispäin ja me mentiin eteenpäin sitten. Niin, että me oltiin selvästi aivan väärään suuntaan jollain tavalla menossa, mutta ei siinä oikein auttanut kuin ajaa. Ja lopulta sieltä pamahtaa hirvittävät varoituskyltit, missä on aseen kuvia ja kaiken näköistä, että pysähdyy. No pysähtykö äämö? Ei. En tietenkään. Siinä oli semmoinen koppi oikealla ja vartija siellä ja selvästi aseistettu, katseli hämillään vaan, kun meikäläinen rullaa ohi ja morjastelee, mutta mulla oli ihan selvä idea. Siis se oli tie ja siinä näkyy, että siinä niinku metsän reuna loppuu heti sen kopin jälkeen vähän matkan päässä ja siinä on niinku joku hiekkatie. Mä ajattelin, mä käyn siinä kääntää vaan ympäri ajan takas kopille neuvottelemaan. Tietysti vähän ehkä tein sen sillä turhankin rennosti, mutta siitä kun päästiin sinne metsäreunantaa kääntöpaikalle tavallaan, niin kääntymään siinä, niin sieltä paljastui semmoinen joku aivan valtava laitos. Et mä en vieläkään tiedä, mikä se oli. Mä ajattelin sinne niin kuin jossain ydinvoimalalla kääntymässä. Joo, se oli ydinvoimalla. Vartijakopi ohi, mä kattelin, niin. On varmaan ihmetyllä, että mikä helvetin romu tulee tänne päin. Niin. Sitten Suomen rekkaris kuitenkin. Joo, kyllä. Siis totta kai representing all the way. No niin, kattonut, että hullut suomalaiset on menossa ydinvoimala. Niin, siihen antaa pysähyttiin. Mennä, saatana, ei ne pölli meidän uranisauvoja. Niin, rullasi ikkuna auki ja kysyi, where is Wroclaw? Ja äijä näyttää täysin hämillään, ei se onneksi ole vetänyt asetta esiin näin, vaan sinne päin toiseen suuntaan, mistä oltiin juuri tulossa. Mä tässä, kiitos ja jatkettiin matka. Menkää nyt. Sitten seuraava huoltoasema, jonkun päästiin sieltä ihmeelliseltä seudulta pois, niin kyllä meni kuski vaihtoon saman tien. No, mutta toi on hyvä tapa, ettei tarvii enää lähteä kuskiksi. Niin. Ajaa ydinvoimalla. Aina kun lämö on ratissa, me ollaan jossain alueella, mitä ei löydy edes Google Mapsista. Koko auto on aina hereillä ja yhtäkkiä ihan selvää olosia yleensä, kun meikä on hypännyt rattiin. Se on mielenkiintoinen ilmiö. Joo, vitivalkoisena siellä. Ehkä sun täytyy ennen keikkaa justiin, jos jengi on kiertojen niin. Loppuvaiheessa liian väsähtäneitä, niin sitten toni. Ei muuta kuin rattiin vaan. Rattiin ennen keikkaa viimeinen puoli tuntia tuosta noin. Mä ajan keskustan läpi. Niin. Hyvä idea. Jep. Tää pihassa edes kääntää semmoisen kaaroksen ja herättää kaikki töötille. Mä koukkaan tota kautta. Mä herään ihan pelkästään siinä vaiheessa, jos emme ole kapuamassa siinä rattiin. No niin. Ja voi olla, että siinä autossa 100% kyydissä oli, josta rukoilee. Kerran, kirkossa kai niin moni rukoilee. En siitä tiedä, voisi joku pappikin olla kateellinen. Näin niitä kultteja perustetaan. Näin on, näin on. Ämyn ratissa, niin kaikki rukoilee. Kyllä. Maailman lopukultti. Huliferin nimeen. Juu. Kunhan musaa, tuleeko meillä kiire? Ei meillä kiire mihinkään. No, 18 minuuttia vajaat jäljellä, niin tuota, pistetään musiikkia. Joo. Joo, aloitetaan B-puoli. B1. Biiseeni vaikea ja ensi kuulemalla vielä, niin todella hankalia löytää se oikea kohta. Ja tuossa viimeisessä biisissä oli taas vähän vierailevaa vokalistia. Onko se artisti nimeltä, mikä siellä kanssa lukee, Mazda 626? Aha. Okei. Okay. Meneekö tämä mainostamisen puolelle? Arvoituksellinen. Kyllä. Mystinen Mazda. Oliko se bensa vai diesel? Sitä pitää kysyä Mazdalla. Kyllä. Okei. Se on hyvä auto. Mulla on no niin, sieltä tuli Esa. Kyllä. Eli meni numerokin oikein näköjään. Joo. Kyllä. Ja tuli kehuja itse pomolta, että hei niin kun... Se on hyvä auto. Hyvä artistinimi. Kyllä. Hänellä on ollut sellainen. Luotettava. Näin on. Tuossa meni muuten ohi yksi biisi edellisellä puolella, unohtui mainita, että se oli myös Jasse. Niin joo, siinä A-puolen viimeisessä biisissä oli vähän apua tuolta Jasselta, joka on maailmanloppuyhtyeessä ja omaisuusvahingossa ollut vokalistina kanssa. No niin, sitten tuli nekin mainittua. Mitäs muita mainittavia asioita? Ei no, enää kauheasti. No on teillä vielä kaikki 13. Meni jo. Juu, voi. 13 minuuttia aikaa olisi vielä vaikka mihin. Tuosta eteenpäin joudutaan pärjää omillaan kyllä. Näin on. Me vaan tykätään ottaa kavereita aina siihen laulusessioon mukaan. Se on jotenkin hauskaa, kun yleensä lauluhommat tehdään niin kuin pohjien jälkeen sitten jonain sunnuntaina siinä, niin se on mukavaa, kun on studio täynnä erilaisia kavereita vetämässä jotain pikkuosioita. Krapuloissa on vielä kaikki siellä tärisee odottamassa vuoroa. Käykää jonoa. Niin, ottakaa jonotusnumero. Jos on muutenkin tämän tyylisessä musassa on hyvä ehkä saada enemmän noita huutoääniä ja tämmöistä, ettei mene ihan monotoniseksi sitten, varsinkin pitkäsoiton kohdalla. Niin jos on pelkkää patun tyylistä huutoa, niin se... Niin, kyllä vaihtelu virkistää siinäkin. Mitä? Kyllä vaan. Juu. Helvetin hyvältä levy kyllä nyt kuulostaa. Kyllä sitä on pakko kuunnella myöhemminkin. Niin. Ette te ihan turhaa ole tehnyt. Näinkö on jaksanut tällä bändillä veivat? Niin. Onko te muita bändejä, missä soitatte tällä hetkellä? No onhan noita tulee ja menee. Niin. Niin kuin ne aika usein on vähän silleen. Mitä sä nykyään soitat muualla? Soitatko sä enää muualla? Mä yritin lähteä kaikista bändeistä viime vuonna. Mä menisin lopettaa rumpuhommat ja heittää kapulat nurkkaan, mutta jotenkin musta tuntuu, että se on niinku antanut mulle tilaa enemmän. Jengi on suhtautunut tosi positiivisesti, mutta jotenkin on onnistunut pitää mut melkein kaikissa hommissa. Olen soittanut siis semmoisissa bändeissä tässä kuin Ruumiin avauksessa, sitten Jenna Jopossa, Drunken Troopers, tai suomalaisten Drunken Troopers, Irkku Folkia bändi, ja Konfusassa, ja mitähän muuta, unohanko jotain? Toivottavasti en. No, meinasit lopettaa, ja sit soitat niinku viides vai kuudes bändissä. Tää on vähän ristiriitaista. Se on ristiriitaista. Mä haluaisin soittaa enemmän, mä soitan vaan, no tässä on niinku Last Days on tauolla, tai hajonnut. Ei me olla ikinä keskusteltu siitä, että ollaanko me hajottu vai ei, mutta ei me olla tehty mitään yli vuoteen. Code Distribution on kans jollain tauolla, kai, tai hajonnut, en mä tiedä. Ehkä me joskus soitetaan, mutta ei olla aktiivisia. Ja Valsetristassa mä oon soittanut rumpuja viimeiset 10 vuotta. Okei. No se sentään vielä on aktiivinen ja ei ole hajonnut eikä tauolla. Me yritetään tehdä uutta EP:tä Valsetristan kanssa, mutta se on todella hidas prosessi noiden vanhusten kanssa. No, menihän tässäkin 14 vuotta, että jos miettii vanhuksia, niin siinä voi mennä toiset 14. Et mä oon puhunut niille siitä EP:stä viimeiset 6 vuotta, ja rumpuraidat on nauhoitettu kyllä. Nonni, 6 vuotta rumpuraitoihin, pieni niin vinkki siinä lasketaan. Tässä nyt wink, toisi nää. Jep. Joo. Ja onks mulla mitään muuta? Sä sen soitat. Kaiken maailman uusia projekteja on tulossa, mistä ei voi vielä puhua, mitkä on niinku treenisasteella, mutta ei ole mitään. Voiko se kirjoittaa lapulla ja näyttää meille? Niin me voidaan sitten mainita. Niin sitten voidaan sanoa, että et sä sanonut mitään. Näin se olisi aika sekava lappu, kun ei ole nimistäkään mitään tietoa eikä mitään tämmöistä näin. Nonni. Jotain on tulossa. Jotain on tulossa. Pitäkää varanne siis. Mitäs muita hauskoja kommelluksia teillä on ollut sitten vielä, jos kello tulee mieleen? Kello on kuule 10 vaille, eli 10 minsaa. Kerro se entisen basisti kommellus. Meidän edellinen pitkäaikaisin basisti Antti Polvinen on kyllä kuuluisa kommeltaja, mutta no ainakin tämmöinen tuli mieleen, kun oltiin Palangassa ärsykkeen kanssa. Se on Liettuassa muistaakseni, jos ei se ollut Latviassa. Mä en ihan suoraan sanottuna muista. Ne on aika sama, koska ne alkaa L-llä. Joo. Joo. Ja kyllä se taisi Liettua olla. Ja päättyy A. Se oli semmoinen paikallinen puuhamaa, suoraan sanottuna, minkä semmoisessa hienossa ravintolassa soitettiin ärsykkeen ja Abnormin kanssa tosiaan. Ja siellä oli muun muassa erikoisuutena akvaario lavalla, mikä oli mielestäni niiden kalojen kannalta jotenkin aika epämiellyttävä ajatus, Mut joo, sano vaan, sulla oli jotain tulossa. Tämä ei liity siihen akvaarioon, tämä tarina. Tämä ei liity siihen akvaarioon, eikä siihen vessamonttuun, mitä ne suosii siellä. Ehkä siihen muuten liittyy vähän, koska tässä kävi näin, että jotenkin me jäätiin sinne tietysti keikan jälkeen sitten viihtymään siihen pöytään. Ja sitten kävi joku semmoinen äkillinen tilanne, että me ajattiin hyvin nopeasti ulos siihen puuhamaan pihalle, pihamaastoon. Ja siellä oli samassa niin kuin piha-alueella oli meillä hostellihuone. Ja me jäätiin siihen ihmettelemään yhtäkkiä, että mihin selvettiin se Antti on hävinnyt meidän basisti. Ja siinä on pimeänä niin kuin raflat ja kaikki henkilökunta liukeni paikat niin nopeasti kuin kykeni. Me oltiin siinä seisomassa, mitä hemmettiin ja ruvetaan katselemaan sisään sinne raflaan, niin siellähän näkyy Antin siluetti siellä sillä niin kuin jotain tapaa ikkunaa vasten, se pyöritteli tukkaa siellä sillä lailla. Katteli ikkunasta ulos, pyöritteli tukkaa. Sillä on tämmöinen maneerian autoa ajaessakin, että se pyöritteli tukkaa sillä mietiskelevästi, mutta siis siellä näkyy vaan sen pitkä siluetti pimeydessä varjo sisällä ja pieni hätä tuli, että mitäköhän tuossa on nyt pois tuolta ilman, että kun hälytykset alkaa laulaa tai jotain. Ja sitten onneksi siellä oli joku Raollaan ikkuna, mikä löydettiin ja Antti tuli sitten sieltä. Ei, kyllä sieltä tuli, siis me puhuttiin Antille sitten, kyllä sieltä tuli sitten vähän tuohtuneena se yksi mimmi avaa se ove. Okei, mä en muista mitään siis selvästi. Hei, tämä ikkunajuttu tuli siitä, että myöhemmin me oltiin siellä hostellihuoneessa, meillä oli ikkuna auki semmoiselle katolle. Ja sieltä kiipesi venäläiset sisään ja tuli juomaan meidän vodkat. Siis venäläisen bändin edustajat. Niin me soitettiin joku venäläisen bändin, en muista enää nimeä. Ja ne tuli sitten meidän hostelliikkunasta sisään ja tuli haukku meidän vodkat. Joo, me oli paskaa vodkaa kuulemma. No niin, no, mutta venäläiset tietää kyllä vodkasta varmaan paremmin. No oli varmaan ihan oikeassa. Niin saattoi olla. Vittuilemaan syödä toisen. Tulee ikkunasta sisään ja käy. Joo, vetää vodkat ja haukkuun. Ei sieltä hakannut teitä sen takia, että se oli niin paskaa. Verstö kaviare. Niin. Mutta tommoista. Antti oli joko pöydällä nukkumassa tai sitten sillä kuuluisella balttialaisella montulla kykistelemässä. Niin. Okei. Okay. Posliinimontulla. Niin sanotusti. Mä en ole edes kuullut ennen tästä, mutta... No. Mä rupean käyttämään tätä. Joo. Kuuluisa posliinimonttua. En mä tiedä, siitä voi saada vähän vieränlaisia mielikuvia. Ehkä. Laitetaanko loppuajaksi musiikkia, niin tuota. Joo. Nyt kun ollaan noi oksennukset ja montut ja kaikki käsitelty. Kyllä. Ja siis perushaastattelun tärkeimmät osiot on tullut nytten käytyä läpi ja pari biisiäkin kuunneltua. Niin. Niitä sen enempää kommentoimattakaan oikeastaan. Aika vähän niistä on puhuttu. Muutenkin tulee 203 biisiä putkeen. Näin on, mutta nyt ei enää ehdi kovin montaa. Joo, ei 6 niin. Minuuttia tai 5. Kyllä, ja siitä saadaan hieno aasinsilta taas. Siihen, Somali Radio, joka joo. Tulee seuraavaksi. Sitä ennen on hyvä laittaa niin pitkään kuin tulee Abnormin levyä. Juu. Kyllä vaan. Itse asiassa Diskelmä oli joskus loppuvuodesta haastattelussa, niin silloinkin kuunneltiin niiden uusi levy. Paras bändi. Probably the best band in the world. Niin, teidän jälkeen vai? Eikö sitä niin, omaa aina pidä kehu? Niin ne väittää, että pitäisi, mutta ei vinkkejä osaa. Vinkkejä Diskelmälle, että mä en ole vieläkään saanut sitä levyä, minkä lupasitte mulle. Tyypillistä. Niin. Nonni. Okei, saimme aurinkolasit ja heijastimme. Nonni. Kyllä mut lahjottiin heti ovella. Toivotaan joulukalenteria Diskelmältä muuten ensi joo. Vuodelle. Ja se Diskelmä pefletti, sauna pefletti, se toi. Vegaaninen niin, suklaa joulukalenteri Diskelmä teemalla. Kiitos. Selvä. Ja lopuksi sitten musiikkia. Kyllä, musiikki. Semmoisia huonosti toimivia ehkäisyvälineitä. Juu, reikäisiä kondomeja ja niin pois. Se on ehkä semmoinen Diskelmä tuote, mitä mä en ostaisi. No, ei, niitä ei osteta, niitä saa aina vaan lahjaksi. Joo, keikalla löytää jostain. Ja keikolla puolalaisen huoltoaseman tienposket. Aamulokaskusta. Kyllä. Mitä vittu? Sillä lailla. Joo, eli vinkkejä vaan sinne. Näin on. Diskelmän merchandise-osastolla. Kyllä, tuotteistus kunnia. Joo, no niin. Ehkä kannattaa olla vaan hiljaa ja laittaa musiikkia soimaan. Kiitoksia teille, että olette täällä. Ja... Kiitos ja anteeksi. Kiitos. Juu, kiitos ei ja anteeksi. Anteeksi. Ei mitään. Mut... Vielä. Joo, mutta illan viimeiset hitaat. No niin, nyt lähti. Nopeasti. Jep. Multa lähti kuulo. Joo, hyvä. Musaa.